Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor. Hemen baştan söyleyeyim. Hemen başta seçim yasakları kalktı diye bambaşka bir dünyadan bahsedebileceğimizi Fahir'cim o dergileri lütfen gözüm kayıyor çünkü hakikaten onları kaldır. Seçim yasağı bitti diye ne okuyacaksın o okul burada, mektupları kısmını mı okuyor? Evet, ayın fantazisi var, çok güzel, ondan ben bahsetmek istiyorum. Çok güzel. Oo, daha birinci dakikada seçim yasakları. Seçim yasakları bitmedi Fahir. Nasıl? Bitmedi mi seçim yasakları? Ömür boyu. Ne seçim yasakları, daha ne kadar seçim bekleyeceğiz? Ha, belediye seçimlerinden sonra mı? Daha belediye seçimlerine var. Kadar o dergiler bende kalacak. Ver onları bakayım. Ama onları gözü siyah gibi bakmanı. Siyah poşet var mı? Siyah poşet yok. Ama istersen marketin bir tane poşeti var, onun içine koyabiliriz. Marketin mi? Oradan burada market var. Artık bak dikkat ederseniz kendimi şey yapıyorum. Normalde ben böyle bir şey olsa bir gross poşeti var falan derdim. Onların içine koyacağım derdim. Evet ya, iyi oldu onu demediğin iyi oldu. Demediğim marketin iyi oldu. Seçim yasakları. Seçim yasaklarını hep göz önünde tutacağım bundan sonra. Parmaklar. Nasıl? Parmakları göreyim. Nasıl? Parmakları göstereyim. Ellerine kına yakmış ellerine. Ya abi şu %99.9 açılmış ya yine. %0. Ben biliyorum o sandığın başında kimin olduğunu. Kimmiş? Ussal. Sandık görevlisi Ussal mı? Ussal sandık görevlisi oldu. O abicim onu sandığında. O açamamıştır. Kesin. Abicim bu. Abicim bir dakika ya. Şimdi zorlamayın çünkü bu sandık bana emanet. Diye. Yazık, hala başında iki tane bıyıklı adam bekliyor. Bir dakika buradan. Başında dikkat, olur mu dikkat, ya? 50 metre ötesinde beklemesi gerekiyormuş. Neden? Kendi kendine mi açılıyor sandık? Hayır. Yani kim açacaksa sandığı. Evet. 50 metre ileride beklemesi gerekiyor. Abi kim açacak? 150 bin tane sandık. Kaç yüz bin tane sandık. Onun anahtarlarını nasıl şey yapıyor adam? Çıt şey gibi böyle. Ne anahtarı ara. Ya? Anahtarı yoktur herhalde sandığın. Var mıdır? Neyle açıyorlar abi? Kilit yok mu? Benimkinin üstüne asma kilit vardı. Çekiçle bir de yan keskiyle açıyorlarmış Fahir. Olur mu oğlum? O kadar kilit israf edilir mi? Kredi kartıyla açıyorlarmış bazı yerde. Hadi bir de ya. Bir yerde duydum ben sandığa böyle gidiyorlarmış pimpon topu atıyorlarmış. Hadi canım. Diye sandık kendini. Hiç ama bir yerine böyle. Vurmak lazımmış. Nasıl pimpon topu? Ben levye topu. Levye. Böyle tık diye vuruyorlarmış. O anahtar düşüyormuş. Hiç duymadın mı Fahir sen? Aa. Sende hiçbir şeyden haberin yok ya. Valla uyuyoruz ayakta. Sıfır uyuyoruz. Sıfır. Küçük Esat'ta bir sandığın içine ototeyp çalmışlar. Öyle haberleri çıktı. 4 tane ototeyp. Kaç tane sandığa dolandı acaba? Vay be. Şimdi ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Seçimleri konuşmamız lazım. Gazeteler niye gelmiyor? Ben onu anlamadım. Ben ya. De anlamadım. Hani şey maçlardan bile daha önce bitti seçim sonuçları. Normalde maç hani gece 1'e bize sarkıyordu ya. Gazeteler geç gelirdi. Bu sefer 9 muydu? 10 muydu? Kaçtı? Bitti her şey yani. Ya ben de şaşırdım. Anlamadım ki ya. Bir de bizim gazeteciden kaynaklı olabilir diye düşünüyorum. Saklıyor mu diyorsun gazeteleri? Valla saklıyor mu şey yapıyor bilmiyorum da her gelenle böyle bir muhabbet etmesi gerekiyor ya. O bir boşaltıyor da deşarj oluyordur. Gazete olunca alıyor gidiyor. Şimdi böyle olunca biraz bekliyor orada. Bekleyince insanın canı sıkılıyor. Canı sıkılınca ister istemez bir muhabbet etmesi gerekiyor. O da bir kendini bir deşarj ediyor. O da bir ikram yapsın o zaman. Bir gofret ver, bir şey ver. Ne derler, bisküvi ver. Hocam ne diyorsunuz bu dönemi? Ya onu ileride ayrıca konuk ederiz zaten. Bir tane böyle susamlı çubuk tutsa mesela herkes de rahat rahat sohbet eder. Niye öyle şeyler yapıyor? Gazete saklama falan gibi olacak şeyler. Vallahi biz elimizdeki mi? Gazetelerle başlayalım istersen. Başlayalım. Elimizdeki gazeteler. Elimizdeki gazeteleri ardımıza koymayalım diyorum ben. İlk olarak ben seçimden... İlk olarak denen... katılımı ver Fahir. Katılım. Katılımımız şahaneydi. Birinci seviyede yani %85'ten A artı almıştır. Teşekkür ediyorum. %85 oy kullanma oranı. Oy kullanma oranıyla bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm rekorları sildi süpürdü götürdü. %85 katılım oranıyla. Şimdi demek ki yine %15'lik bilim içinde kalmışız. Ya sen ne zaman kullanacaksın o ya, vatandaşlık görevini yerine getirmiyorsun. Abi pazar sabahı daha cumartesi gecesinden içim sıkılmaya başladı benim. Stres oldun değil mi? Kime vereceğiz, kime vereceğiz diye. Ondan sonra ama bana ne, sanki benim oyuma şey olsaydı son gün, ben kullanmıyorum, son dakikada kritik bir şey olursa beni ararsınız diye telefon numarası bırakacaktım oraya. Ya keşke bıraksaydın. Ya abi ya bir gerek şey olsa. Kalmadı, öyle bir kritik durum olmadığından aramadılar herhalde. Ha, iyi oldu. 42 milyon 533.041 seçmenden 36 milyonunu oy kullanmış. Yani kaba bir hesapla 42-36 5,5 milyonluk bir kaybımız oy var. Kullanmayan ha. %15'lik. Bunların var. Zaten 7-8 tane Ege'nin akrabası. Onlar kullanacaktı son dakikada yetişemediler o yüzden. Muhalefet görevi. O yüzden ana muhalefet görevini devam ettiriyoruz. Derim. Ay. Sadece sen mi kullanmadın yoksa siz genel olarak hayatta Ali'nin kullandın mesela. Ha, Ali'nin ilk oyuydu. Çok güzel. Ben onu çok merak ettim. İlk seçimleriydi. Ali'nin ilk seçimleriydi. Ali ne bileyim evde böyle bir şey yaptırdı. Ne yaptırdı? Derler, konuşma yaptı falan. Ondan sonra ne dedi? Anneciğim, babacığım. Bana da biraz ters geldi ama bir taraftan hak da verdim falan. Ne dedi? İşte böyle önemli olan burada demokrasinin sandıktan çıkması falan filan diye. Bir de konuşamıyor düzgün. Gagun gagun diye şey yapıyor. Ondan sonra İnsan evladını defa taklidini şöyle yapar mı? Gagun gagun diye. Nasıl yapar Fahir insan evladını? Anneciğim babacığım böyle hani onu sen en azından bir şey yapacaksın. O yamuk söylüyorsa ben düzelteyim diyorsun. E tabi mesela belgesellerde öyle oluyor. Adam arkadan çeşitliliği kutsamak biz burada arkadaşlarla takılıyoruz diye orada adam çeviriyor. Doğru bak. Lütfen bir daha baştan alalım. İşte anneciğim babacığım ben bilmem ne falan filan dedim. Ben çok da anlamadım ben dediklerini öyle bir şey vardı yani. O acıkmıştır ya ben sana söyleyeyim. Seçimle falan alakası yokmuş konuşmasının. Valla bu sene de ben boyalar falan boyanmayacağız diye belenmeyeceğiz diye düşünmüştüm. Aha halimi görüyorsunuz. Sen ne yaptın hakikaten ya? Elini şeyin içine mi soktun sen? Yo benim elime bu renksizdi yani tamam mı? İlk başta çok renksiz gördüm. Ben de böyle bir oynadım bir şey yaptım. Aa, ne kadar iyi rahat oldu böyle bunu falan diye. Bunu çıkarmanın yolları varmış bir sürü. Hadi ya. Ha. Ne gibi? Mesela hiç oy vermem. Bak yengenin parmağına. Pırıl. Pırıl. Pırıl. Bir de bu alerji yapıyormuş abicim. Bir tanesi Nevşehir'de seçmenlerden bir tanesinin baş parmağını sürmüşler. Adam kabarmış. Baş parmağını mı sürmüşler? Yani baş parmağını derken. Adam kabarmış mı? Vallahi kabarmış. Her bir yanlarında kabarcıklar çıkmış. Bunu götürmüşler zor yetiştirmişler. Oralarım buralarım şişti demiş. Vallahi kızarmış. Alerji yapma ihtimali var. O yüzden bunun üstüne soda içmek gerekiyor. Limonlu soda. Az tuzlu. Çamaşır suyuna sokuyor musun abi? Bekletiyor musun yarım saat falan? Parmağı kes istersen mı? Parmağı. O da çok güzel bir yöntem Oktay. Vallahi öyle duydum ben. Ama kokar be o da. Buruş buruş olur parmak. Ha bak o güzel oldu. Vallahi çamaşır hakikaten. Suyu. Ne yapar çamaşır suyu ya? Vücuda ne yapıyor? Ya zaten şimdi bu herkeste olan bir şey ya. O yüzden arada, normal o yüzden şey. Bir akım gibi düşün. Herkes hani dövme yaptı. Düğün olmuş da bütün Türkiye gitmiş düğüne. Herkese kına yapılmış gibi düşün. Ay bende kına var şimdi falan derler. Bu arada kına ne kadar çirkin bir süs şeyi ya. Ha, süs öyle mı? Deme. Süs değil ki kına. Niye canım kına süs değil mi? Süs tabii. Nedir kına? Bir saniye. Oktay süs değil nedir? Bence süs değildir. Bence saf malzemesidir. Saf malzeme evet. Buyursunlar efendim artık biraz gazete. Tabii biraz gazete hemen ilk oy kullananlardan bahsedelim. Mehmet Ali Erbil'in eşi, sevgili eşi. Tuğba Hanım. Tuğba Hanım ilk oyunu kullandı. Herhalde ilk oyunu kullandı. Benim bence ilk oyunu kullanmıştır. Herhalde, ilk oyunu herhalde onun verdiği heyecanla biz hem bir onu bağımsız adayı hem de bir partiye verince aa bunu bana niye daha önce söylemediniz diye. İki defa mı çakmış? Ha, iki tane çakmış. Ya şimdi öyle sen bilmezsin. Şimdi pusulayı böyle düşün Ege. Pusula var ya büyük ortaya bir şey. Ortaya kadar partiler ondan sonra sağ taraf mesela bağımsız adaylar. Aha. Şimdi öyle ayrık ayrık görüyoruz. Bir de bağımsız adayların logosu yok ya. Ha doğru. Bir isim var sadece. Halbuki her bağımsız adaya bir logo verseler o kadar kolay olacaktı ki her şey. Bağımsız aday istese logo olamıyor mu? Abi olamıyor. Bizim arkadaş olur vardı fotoğraf yapan. Fotoğraf kullanabilir. Hayır. Fotoğraf yasak. Fotoğraf yasak doğru. Logo. Bizim arkadaş yapardı logoyu. Ucuz da yapıyor. Ama şimdi herkesin ne derler bağımsız aday olduğunda logoya uygun ismi veya böyle bir duruş yok. Mesela Kamer Genç'in çok kolay. O da bağımsız adaydı. Hemen bir tane çaydanlık veya ne bileyim. Çiçek saksı. Çiçek sulama şeyi. Nesi? Aparatı mı? Aparat ne deniyor ona ya? Sürahi falan. Süzgü mü? Öyle süzgeçti. Olur mu canım? Onun başlığı falan şeysi falan. Var ya bahçe sulama ibrik. İbrik. Mesela çok güzel bir ibrik olabilirdi Kamer Genç için. Ama çok var abi. Hepsine de ayrı bir şey olması lazım. Küçük küçük Fahir. Küçük değil mi? Bir şey mesela. Bir şey. Mesela birisinin işte kaşları büyüktür. Tak oraya böyle pat oraya kaşları tak yapışır. Mesut Yılmaz mesela gözlüklerini koyar. Gözlüğü. Alta bir olur tane mi? Alt dudak. Alt dudak veya bir çene falan. İki o, ceviz oldu mesela. Sakalları çizebilir. Bitti gitti işte bu kadar kolay olabilirdi. Demek ki ondan pek şey yapamadılar. Akıllarına mı gelmedi artık, neyse. Onun için bir işte Tuğba Hanım da şaşırmış. Ne yapsın kadın? Şaşırmış. Bir oraya basmış, bir buraya. Bir de ondan sonra Mehmet Ali abi. O da tabii tıramıyor. Patlatıyor espriyi hemen. Ne dedi? Geri al oyunu falan filan diye. Nasıl orada? Ona, sandık görevlileri da... sandıkların üstünlerine böyle lak diye yapıştılar yani gülmekten. İki kişiyi kaldırdılar. O da şişmiş. Kabarmış. Her taraflara kabarmış. Sonra Kenan Evren... o çok güzel gerçekten. Kenan Evren oy kullanırken beğenmemiş, iyi çıkmadı diye onu cart cart yırtıp verin bana bir tane daha diye. Adam da ben bir soru şey, kendisi eski cumhurbaşkanı olduğu için ona verdik. Yoksa var ya hayatta alamazdı diye. Alamıyor mu öyle bir şey durumda? Bilmem Oktay, bir dahaki seçimleri sen öyle dene. Yok ya, benim verdiğim şeyde böyle şey vardı, pusula. Bili. Bu kadar pusula vardı ya. Pusula şeydi değil ki ya. Herkes 5,5 milyon kişinin pusulası boştaydı. Madem öyle. Doğru, bol bol pusula olması lazım ellerinden. Lütfen. Onu eğer uygun bir şekilde yaparsanız. Bu seçimlerde acaba beni izleyecekler, beni fotoğraf çekecekler falan deyip de hayal kırıklığına uğramış adam var mıdır? Yani mesela Levent Kırca. Levent Kırca'nın hayal kırıklığına uğrama ihtimali yok bu aralar ya. Niye? Levent Kırca bir çok popüler ve de... Yeni program başlıyor Levent Kırcan'ın. Oo, gözümüz aydın. Hadi güldür diye. Hadi canım, ismi değişti mi artık? Olacak o yok, kadar. Ya çok eskiden şimdi, şeyi komiklikler yapacak insanlar. İnsanımız. Ya çok eskiden bu Öztürk Serengil'in yaptığı Double Show vardı, hatırlıyor musunuz? Onun çok zamanında gülünüz güldürünüz diye evet, program var. İşte o zamanından o program işte aynısı onu diyecektim ben. Ben de tam onu diyecektim. Onu diyemedim. Çok ama senin dediğin sandık başında birisi gidiyor. Gidiyor. Gazetecileri falan bekliyor. Evet. Kimse yok. Allah Allah. Neyse siz geçin lütfen. Ben biraz daha bekleyeceğim diye duran adam mı? İşte evet ya, öyle bir umutla gelmiş olan sandık başına da hiç kimse ilgilenmedi. Mesela Engin Ardıç'ı görmüşler. Bugün yazmış. Aa, televizyondaki adam bu falan filan diye bahsetmişler. Adamın morali bozulmuş. Evet. Ha, öyle şeyler de, hayal kırıklıkları da olmuş olabilir yani. Evet Fahir, seçim istatistiklerini alıyoruz senden. Seçim istatistiklerini hocam. Herhalde dün gece. İllere göre seçim oranlarını veriyorum ben. Açılan sandık sayısı 157.841. Hiç öyle konuşmalar da olmadı. Alıştığımız konuşmalar. Evet ya, ne güzeldi. Ben onları her bekledim. Her şey grafikle. 9.30'da bitti zaten, hiçbir heyecanı kalmadı. Saat 9.30'da oyların %95'i 99'u açılır mı? Bir bekleyin, biraz biz de bir şey yapalım. Çayımızı kahvemizi demlemişiz, orada koymuşuz. Şeyimiz hazır. Programlar kaça kadar sürdü? Ben 12'den sonra yattım. 12'den sonra devam eden programlar vardı. Ben birazcık daha seyredebildim. Tartışmalar falan filan diyor. Ben de sabah yayınımız olduğunu düşünerek sorumlu bir tabii ki yayıncı olarak erkenden yatıp uykumu almam gerekiyor. Parmağını göster Fahir. Doğru. Ve oyumu kullanmış bir sorumlu vatandaş olarak. Sorumlu yayıncısı. Bilmiyorum kimileri bundan dersini çıkarabilecek mi? O kimileri dediğimiz insanlar acaba bana vatandaşlık görevlerini ne zaman layıkıyla yerine getirecekler? Görev değil ki o ya, hak benim bildiğim. Hak alınmaz, verilir ya da o tip bir şey. Hakkımı devrediyorum. Aa, hakikaten öyle, sen devresen ya, satamıyor musun öyle bir şey? Öyle bir şey yok. Vatandaşlık haklarımın bir kısmını. Ben onun şeye, Mehmet Ali Erbil'in karısına satardım mesela. Bir pusulaya iki tane atsanız benim hakkımı da şey yapın. Hep Mehmet Ali Bey, ben de bir 20'lik alabilir miyim diye şey yapardım. Şey yapardım dedim herif. Ama bunun cezası var galiba. Oy kullanmayanlara ceza yok mu? Var. Var değil mi? Ne var kadar? Var ya, var da toplanmıyor. Yani hı, onun şey masrafı daha yüksek olduğu için trafik cezalarını yanına ekliyorum. Senin trafik cezaların burada kahve makinesinin üstünde duruyordu hala iyi. Ha, orada mı duruyorlar? Ona bir sen gene öyle söyleme ya. Çünkü bana öyle bir tebligat gelmedi diye bir savunmam var ya. Evet, benim seçim sandıklarından şu anda aktaracaklarım bu kadar, %1'lik bir sandık. Ne aktardın Fahir? Ben ne aktarayım, başka ne aktarayım? Açılan sandık sayısı söyledim bir tek. Tarhan Erdem galiba dün gecenin en havalı. En havalı adamıydı herhalde, evet. En de mutlu mu ama bilmiyorum. Ama bu şey gibi bir şey ya, ben demiştim demenin en güzel yolu, bir de hani bilimsel demenin. Demesine gerek yok zaten. Dedim. Ben demiştim demesine gerek yok bu arada. Ondan sonra kadın milletvekilleri kaç taneymiş Fahir? 51. 52 olacaktı doğru cevap. O zaman çeşitli bir kadınımız daha girdi. Gene çok az. Nasıl çok az? Oo, öyle deme. Geçmişe oranla. Gerçi neredeyse %10 gibi şey ama %50 olması gerekmiyor mu? 250 olması gerekmiyor mu yani? Nereden baksan evet, öyle olması gerekiyor ama o kadar işte maalesef yetiştiremedik. Bir sonraki seçimlere diyoruz. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ondan sonracığıma. Başka neler var seçimle ilgili söyleyeceğin Oktay'cığım? Sorun, ilk sorun, ben buradan şak diye yapıştırayım cevabı. Ankara milletvekillerini söylememi ister misiniz? Emrah Halıcı. Aa evet, Emrah Halıcı'yı biliyoruz. Artık bizim Önder de Sav. Ankara 1. bölge CHP milletvekili Eşref Erdem. Mehmet Emrah Halıcı. Bundan sonra ön ismini de kullanıyoruz abi. Evet. Emrah Halıcı değil. Bence samimiyeti bozmayalım. Şimdi yeni mecliste bizi restoranda götürür mü? Götürür götürür. Artık herhalde götürsün. Bir yemeği hak ettik canım. O kadar biz burada şey yaptık yani. Doğru. Destekledik kendisini. Kişi bazında. Başka? Nesrin Baytok, Hakkı Suha Okay. Görevlerini de söyler misin? Şöyle. Ana muhalefet görevi, iktidar görevi falan gibi. Bu saydıklarım ana muhalefet görevi. Görevi. Başka? Ondan kaç milletvekili sonra var Ankara'nın? Çok. Ankara'nın bir 30'dan bölgesinde 15, bir bölgesinde 14. Benim 14. 14 ve 15 tane, o zaman 29 totalde. Toplam 29, evet. Başka neler var? Var mı? Neler derken? Yani 29 isminin 29'unu da sayalım mı? Sayayım mı? Ankara 1. bölge AKP'den Cemil Çiçek, Ali Babacan, Bülent Gedikli, Nazmi, Haluk Özdalga, Zeynep Dağ, Mehmet Zeka Özcan, Faruk Hoca, Burhan Kayatürk. MHP'den de 2 milletvekili var 1. bölgeden. Tuğrul Türkeş, Bekir Aksoy. Bakın yarın bir gün bir sokak röportajında milletvekillerimizi tanıyor musunuz gibi bir şey olursa bu söylediklerimi unutmayın. Ama ne kadar tanıyacağım? 29 tane ismi tutamam ki. Benim telefon numaralarını verirsen tutarım. Bak ben de mesela öyle bir şey var. Rakam hafızam kuvvetli. Ben sizin mesela bütün telefonlarınızı, ev telefonları dahil olmak üzere söyleyebilirim. Ve iş. Çok hepsi güzel Fahir, tebrik ediyorum. Seni ama bir sirk gibi bir şeyle değerlendirelim. Ama mesela şeyi hatırlamıyorum yani. Hakikaten isimleri hatırlamıyorum. Onu sayılarla benim kodlama yapmam lazım. Ver mesela bana Emrah Halıcı'nın numarası var, o gerçi de. Mesela Önder Sav'ın numarasını ver bana. Ben tık hemen tırırt, onu ben kodlayayım. Bari 10 yıl sonra gel sor bana. Dediğin anda tırırt, dosya açılır. Lak verim 0532-286-1774 diye veririm sana. Kimin numarasını verdin Fahir? Fahir manyak mısın ya? Bilmiyorum. Şu anda başka bir Önder abi var. Ben de onun. Bir daha söyle aynı numarayı. Söyle aynı bir numarayı daha söylemesin. Çünkü söyle. Geçen sefer kaçıran birisi. Dur bakalım kimmiş bu ya? Birini sabahın köründe rahatsız edecek. Hayır, söyleyemeyecek. Aynı kişileri arayamayacak büyük ihtimalle zaten. Yok, aynı numarayı söyleyeyim. Var öyle bir söyleyemez numara. Söyleyemez. Var mı öyle bir numara? Var öyle bir numara. Kimin numarasını verdin abi sabah sabah? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Önder diye kayıtlı bende şu anda. İnşallah Önder abinin numarasını vermemişim. Bence Önder abinin numarasını vermişsindir, senin telefonda Önder diye kayıtlı bir de kafanın telefonu. Çalışma biçimini düşünürsek. Evet, kesinlikle. İşte böyle yani durumu. Biraz artık manşetleri şey yapın, yorumcuları şey yapın. Ya iki tane gazete var, onu da mı okuyamadı? Hadi 50 tane gazete olduğu zaman. Kombi var. Kombi reklamları var. Vallahi akşam gazetesi var elimizde. 3. Halk İhtilali diye şey yapmış. Başbakan Erdoğan'ın böyle ellerini alkışlarken. Bir şey yok, şımarmak yok dedi, kucaklama mesajı verdi diye vermiş. Kucaklama ondan mesajı. Sonra İbrahim Tatlıses bırakmıyormuş siyaseti. Aynen devam demiş. Aynen yola devam demiş. Çok çok sevdim demiş. Ama aynı şey ya. Siyaseti çok sevdim demiş. Kamer Genç gibi yani, vallahi gerçekten. O bir baştan bakınca Kamer Genç'te yıllarca. Sulamada da resmen irigasyon biçimidir neredeyse. Tabii yani İbrahim Tatlıses Kamer Genç elinde bir sürahiyle dolaşıyorken o damla sulama, efendim yağmur serpme ve seracılık diye dolaşıyordu. Yani ya işte o Mesut Yılmaz yine döndü. Yine döndü. Sahnelere. Başka kim döndü? Kamer Genç. Hamza Yerlikaya. Ha, Hamza ilk güreşçi milletvekili. Valla bundan sonra çok dikkatli olmak lazım. Böyle kavga mavga falan çıktığı zaman dikkat etmek lazım. Müdahale yani eden profesyonel olacak. Evet, valla profesyonel. Naim Süleymanoğlu seçilemedi. O bir üzülmüş, ağlamış sabah akıllara kadar. Hadi ya. Ha. Küçücük adam, ona da niye oy vermiyorlar o kadar sempatiyle? İnsan şey diye düşünmez mi? Ay yazık, buna da küçücük adam diye vermeleri lazım. Küçücük mücücük ama. Hop diye kaldırdım ben seni. Ha, o da giremedi. Ama neyse, yine de bir renkli bir meclis olacağı benziyor diyorum. Oktay köşe yazılarını okumaya başladığına göre. Hadi ya. O zaman biz biraz daha durumu değerlendirelim. Belki yeni gazeteler gelir. Şöyle bir hava durumunu alalım. Ne oluyor, ne bitiyor onu öğrenelim. Ondan sonra haberler. Son saatimizde yeni değerlendirmelerle Modern Sabahlar'da karşınızda olacağız sevgili dinleyiciler. Şu iki gazeteyi de o zaman ezberleyin bari. Elinizde gazete olmadı. Bakın ne kadar ezberledik. Onun şovunu yapalım burada. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo TÜBİTAK'ın Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Radyo TÜBİTAK'ın özel gösterimi, 67. özel gösterimi, uzun zamandır merakla beklenen efsane haline gelmiş. Simpsonların sinema filmi olacak. Bu Perşembe günü, 26 Temmuz Perşembe günü AFM Ankamol sinemalarında saat 21.30'da Radyo Otur'un özel gösteriminde filmi izleme şansınız var. Ve iki şanslı dinleyicimiz davetiyelerini kazanacaklar bu saat bitmeden. Yalnız bu arada belirtmekte fayda var. Filmi nasıl izleyecekler? Nasıl izleyecekler? Türkçe dublörle. Dublörlü izleyecekler. Dublör Simpson. Ama öyle herkes de laletten böyle şey kafada kurmasın yani seslendirenler. Ben burada bir iki isim versem. Ben istersen isimleri verme. Kimin seslendirmesini istediklerini söylesin dinleyicilerimiz. Aa tamam. Tamam. Hayır sök onu. Onu sök söküyorum. Sök onu. Sök onu. Onu sandığa koy. Öyle değil. Son saati zor aç. Son. Telefonumuz 210-30-30. Simpson karakterlerini 3 aşağı 5 yukarı hepimiz biliyoruz. Kimi kim seslendirsin? Bu konuda fikirlerinizi bekliyoruz. Sen Fahir şimdi söyle bakayım Simpson karakterlerini. Orada var. Bir söyle bakayım. Karakterlerini mi? Evet. Son sütunu istiyorum. Ama Oktay'cım hayret bir şey. Bilmiyor musun? Mesela ana karakter. Homer. Bir Homer Simpson. Homer. Homer. Melek Maggie. Karısı Marge. İblis yavruları Bart. Bir diğer iblis yavruları Lisa. Bir diğer Rus Cargill. Ned Flanders. Günaydın efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Cem ben. Cem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Neredesiniz şu anda? Şu anda meşguliyetteyim. İşe mi gidiyorsunuz? Evet. İşe gidiyorsunuz. Bölgeme doğru gidiyorum yavaş. İzler miydiniz Simpson'ları? Vallahi, evet çok ciddi bir takipçisiydim. Ben Bart'la ilgili bir fikrim var. Yakından tanıdığımız bir ses de çoğu insan bilmez. Oya Kuru'nun Oya'sı seslendirsin lütfen Bart'ı. Oya Küçümen. Oya Küçümen. Evet Küçümen. Pardon ya soy ismini hatırlayamadım, özür diliyorum kendisinden dinliyorsa ama. Peki efendim biz özürünüzü de. Ama Bart'ı yani zaten bir kadın seslendiriyor. Şey, orijinalinde de öyle. Orijinalinde de öyle. Evet, Türkçe evet, dublajında da öyle. Şeyi de biliyorum. Bu arada 9 kişinin seslendirdiğini biliyorum. Tüm karakterleri. Evet öyle bir durum var. Dünya kadar da para kazandıklarını ben okumuşum. Yanılıyorsam ya. Onlardan da özür dilerseniz iyi olur yani. Peki. Siz başka birisi var mı? Komşulara falan gürültü yaptıysanız. Yok teşekkür ederim. Peki efendim görüşürüz. İyi günler dilerim. İyi günler. Hoşçakal Cem. Cem Bey de günah çıkardı. Sabah sabah ya. İlkokulda Muzaffer'in tostunu almıştım. Onu da bulup özür dilerseniz belki kendisine ulaşamam. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ebru ben. Ebru Hanım siz neredesiniz? Yoldasınız galiba sizden. Yoldayım. Ben aslında sizin için erken yola çıktım sizi yakalayabilmek için. Ya biz buradaydık. Arkadaşlarla Ankara'da buluşacağız. Ben 2 yıldır falan İstanbul'da yaşıyorum ve onun öncesinde düzenli olarak sizi dinliyordum. Hadi ya ne yapıyorsunuz İstanbul'da? Çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Ankara'da yani İş dolayısıyla İstanbul'a gitmek zorunda kaldım da. Ankara'da buluşup ne yapacaksınız arkadaşlarla? Antalya'ya gideceğiz. Onlar nereden geliyor arkadaşlar? Arkadaşlar Ankara'dalar. Ben İstanbul'da onun için beni bekliyorum. Erken uyandıracaksın yani sen şimdi gidip onları. Ben 5'te kalktım canım, onlar da kalkıversinler ya. Uyansınlar dönüşler. Evet. Peki efendim cevabınızı alalım. Ya ben cevap için değil, ben sadece sizinle konuşmak için aradım. Yani hatta sizinle konuşabilmek için de diyorum ya işte 5'te kalktım ve yani yayını kaçırmayayım falan diye böyle. Çünkü belli bir yerden sonra çekiyorsunuz. Yolda da her yerden çekmiyorsunuz. Onun için böyle 140'lar 150'lerle falan geldik. Aman hanımefendi keşke siz şimdi 2 senedir yoksunuz. 2 senedir biz biraz sallıyoruz başlangıç saatinde o kadar erken. Bizim başlarımız zaten 15 dakika falan oldu. Hatta geçen yıl da böyle yine sabah karşı Fahir'i TRT'de yakaladım. Aradım fakat bağlamadılar böyle. Ona da çok sinir olmuştum. Ben şimdiden belirteyim yani. Ona özür diliyoruz o zaman. Oradan da ben günah çıkarmış oluyorum. Peki efendim iyi tatiller size. İyi sağ olun. Görüşürüz. Bay bay. Ne yapayım bileti Antalya'ya gidiyorum dedi. Valla. Özetle. Ya neredeydi bu kızcağız bir de şey oldu ben İstanbul'dan Ankara'ya geliyorum işte 5'te çıktığına göre şu anda kaç saat? Yandan vazır vazır kamyonlar geçiyordu ya 9-20. Tek başına otobanda. Biraz hızlı mı gelmiş? Varmak üzeredir işte. Yok normal gelmiş değil mi? Biraz yani hızlı gelmiş. Ama o biraz kadar... hızlı gelmiş. Biraz hızlı gelmiş. Kimler bu varmış? Kimde şimdi hangi karakterleri kimlerin seslendirmesi? Şimdi Homer Simpson'ı Ali Poyrazoğlu. Söylemesene Fahri. Kimler varmış dedim. Geri. Buyur efendim. Ne buyur efendim? Homer, Marge, Bart, Lisa, Ross, Ned, Arnold, Grandpa. Arnold dediğin? Arnold Schwarzenegger. Hadi canım. Evet. Filmde Arnold Schwarzenegger de var. Onu kim seslendiriyor biliyor musun? Kendisi orijinalinde. Dur ben cevap vereyim. Orijinalinde Arnold Schwarzenegger'i. Sylvester Stallone seslendiriyor. Ya. Hadi canım. Evet. Çok güzel. Bilmiyor musunuz onu? Çok komikmiş. Tabii. Bu fikir bana aitti. Uydurdun değil mi? Hayır. Sylvester Stallone. Vay be çok güzel. Başka? Başka. Yalan söylüyorsun. Tom Hanks. Ya. Tom Hanks'i kim seslendiriyor? Tom Hanks'in de Tom Cruise mu? Jude Law. Ondan sonra Colin var. Colin Firth mi o da? Colin Farrell. Ondan sonra bu bir kısmını bilmiyorum. Grandpa var. Grandpa kim orada? Ya var ya yaşlı dedeleri. diye konuşalım. Büyük babaları. Ha anladım. EGK'ya Grand... seslendirecekmiş olduk. Hakikaten böyle bir teklif gelseydi keşke. Keşke biz seslendirseydik ya. Sen kimi seslendirecektin o zaman? Ben bugüne kadar çok güzel seslendirmeler yaptım. Örneklemek gerekirse? Ya bir şey vardı ya. Ne derler çocuklar için matematik CD-ROM'ları falan seslendiriyordum ben. Ha, biz... Onların özel gösterimini yaptık ya radyo de... olarak. Abi ben de şey bilmem ne ve böyle. Biz bir grup çocuk toplamayı çıkarmayı ben de öğrendim. Nasıl bir şeydi? Diye de yaşlı da vardı, çocuk da vardı. Ha, biz de Oktay'la bir tarih şeyini yapmıştık. Sen ne mi yapmıştık tarihi? Yok. Şey mizanseni yapmıştık biz. Nasıl? Fahir'le. Bir böyle bir tasavvur açacaktım. Böyle böyle bir şey. Hatırladın mı? Hatırlıyorum ya. Ama onu bir deneme şeyine gitmiştik falan. Sonra bir daha. Bir daha aramadılar. Bir daha aramadılar. Niye ulaşamadılar? Telefonun değişti ya. Benim işte o dönem tam telefonumun değiştiği dönemde. Gerçi benim telefonum aynıydı ama neden ulaşamadılar? Herhalde sen de vermedin telefonunu. Ben vermedim galiba. Herkese vermeyelim diye. Öyle bir şey oldu. Ne oldu şimdi? Ebru aradı. Cem de Bart Simpson Oya Küçümen seslendirsin dedi. Bu mudur yani? Bu kadar mı yani? Bir iki tane şey mi olsun? Bart olsun, gerisi yalan olsun. O mudur yani? Ya Bart Simpson'ı bence havuç seslendirsin diyecektim ben ama çocuğun artık geçti sesi. Onun tabii ergenlik dönemi iğrenç bir sesi yapmayacağı var. Yapmayacağı tek şey bence havucun seslendirme olmalı şu aralar. Şu aralarda tam tabii geçiş dönemi. Tam geçiş dönemi. Hatta yani bir dizide oynasa bile diye. Şeyi seslendirmesi bile daha iyidir. Polat Alemdar'ı seslendiren adam havuçu. Bence öyle bir şey olması lazım. Bir dizide oynasa bile yani birini seslendirmesi lazım. Polat Alemdar'ı seslendirse hakikaten çok güzel olabilir havuç. Bence hem çünkü o Polat Alemdar'da böyle bir şey var ya, soğukluk var ya. Onun bir tatlı bir sıcaklık. Cep telefonu almak için mafyayla bu mücadele etmeliyiz falan diyor. Günaydın efendim. Yapma. Yapma fay. Evet. Günaydın efendim. Alo. Alo. Merhaba efendim. Kimle görüşüyoruz? İbrahim Tecimer ben. Merhabalar İbrahim Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Neredesiniz şu anda? İş yerindeyim şu anda. O siz tamam artık yolda değilsiniz. Tabii canım. Zaten bir hava iş yerindeyim dedi dikkat ettiysen. İş yerinde. Ofisimdeyim. Ha, yani kendinize ait bir yer yani. Sen patronsun yani İbrahim öyle mi? Ya Fahir Bey tanımıyormuş gibi konuşuyorsunuz. Estağfurullah canım, sizi biraz daha yakından tanıtalım diye düşündüm. Patron arkadaşlarınız mı? Tabii canım, biz patronlar kulübüyüz ya. Sonra İbrahim seninle tanışıyor ondan sonra gelip şey yapıyor bize. Hava atıyor ya. Benim bir arkadaşım var, şu kadar parası var. Cüzdanında şu kadar para gördüm. Hatta yatırım danışmanıyım o derece. Ya, o derece. Hadi canım. Vay be, süper misiniz? Fahir'in değil herhalde. Gene. Yok. Gene. Fahir'in yakında olacağız herhalde. Bu gidişte olacak gibi gözüküyor. Barmar bir sürü şey. Oh. Ver ya gazı İbrahim'cim, ver gazı. İbrahim Bey alalım cevabınızı. Şimdi bence Bart'ı küçük mübaşir seslendirmeli. Küçük mübaşir. Evet. Anlıyorum. Homer'da Huxtable kesinlikle tek geçiyoruz Huxtable konusunda. Daha böyle bir oturaklı. Çünkü Homer'da bir aptal havası var. Yok, böyle hani şey, ilişkileri de birbirlerine yakın gibi gözüküyor. Ben böyle bir eşleştirme yapıyorum da Bart Homer, işte küçük mübaşir Huxtable. Küçük çocuğa şiddet uygulanması açısından benzerlik buluyorsun. Tabii canım. Peki tabii efendim. Biraz daha alkole verirse kendine Huxtable daha da eğlenceli olabilir. Peki, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun. Süpermiş. Da. Bu arada Oya Küçümen Dora the Explorer'ın şeyini, maymununu o kadar güzel seslendiriyor ki. Devam ediyor değil mi hala ya? Biz takip edemiyoruz. O kadar güzel ki. En son şimdi Dora'nın annesine doğum günü pastası yapılacak. Malzemeler eksik. Gerizekalı babası da Dora'yı malzeme almaya gönderiyor. Pasta yapacaklar. Eksik olan malzemeleri sayabilir miyim? Muz, çikolata ve krema eksik. Daha ne, hangi malzemeyi aldın diye ben oradan sormak zorunda kaldım. Şeker. Öyle tezgahın başına geçmiş. Un zaten vardır evde ya. Ya zaten onunla yapılmıyor artık pasta. O hazır şey yok mu? Ben hani ikiye kesiyorsun böyle fışır hazır diye. Hazır pasta. Hazır böyle kekini fışır. Onun üstüne koyuyorsun. Onun içine böyle kremasını flör diye döşüyorsun. Üstüne musları veya elinde ne varsa imkanına göre elma. Çikolatasını pastada falan. Elma ne kadar çirkin bir şey. Elmalı pay hariç. Bana geçen gün su getirdiler bir yerde. Anladın mı? Bir yerde yemek yiyorduk. Su getiren. İçinde elma vardı ya suyun. Ben dedim bunun içine bir şey kaçmış. Lütfen suyu değiştirir misin? Ama böyle bir şey mi var ya? Böyle elmalı küçücük su. Bir bardak. Elmaları çıkarsanız zaten şu kadar bir su kalıyor. Bir parmak su kalıyor. O elmalar kararmasın. Ona döneceğiz tekrar. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kürşat ben. Kürşat Bey hoş geldiniz. Merhaba. Size elmalı su getirdiler mi hiç? Elmalı su içmedim hiç. İçme. Suyu sade içerim dalından. Suyu sade içerim. Elma suyunu da ayrıca içerim. Peki. Kürşat Bey seçim beğennamesini yap. Buyurun efendim alalım cevabınızı. Ben Bayan Simpson için bir ses beğendim ama. Mars. Mars için. Seda Sayan. Seda Sayan. Abi çok güzelmiş. Hadi anam, hadi anam diye. Çünkü o Marcicim gerçekten bir rahatsız edici sesi var ya. diye konuşuyor. Biraz daha böyle bir oturaklı ses. Evet, tok ses iyi gider diye düşündüm ama. Seda Sayan hem yani sonuçta anne olduğundan o çocuklara sıcaklığı da gösterebilir. Hem de bir de dobra dobra böyle delikanlı. Şenay Düzek de şey olsun o zaman Mr. Burns. Şenay Düzek. Çok teşekkürler efendim. Ben görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Reklama gireceğiz. Reklamdan sonra devam edi. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Olabilir mi? Geez. Telefonumuz 210-30-30. Simpson'ları kim seslendirseydi tadından yenmezdi diye soruyoruz. Ve 210-30-30'a cevaplarınızı bekliyoruz. İşin ucunda Radyo Otu'nun özel gösterim davetiyeleri var. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Simpsonların filminde kim kimi seslendirsin diye soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Bu arada siz herhalde çizgi film dünyasından tamamen koptunuz değil mi? Hayır. Neyi seyrediyorsunuz mesela? Ben şu şeyi seyrediyorum. CNBC'de Avatar mı? Avatar'ı seyrediyorum. Avatar güzel evet. Başka? Ondan sonracığıma Avatar dışında da benim çizgi film namına seyrediyorum. Ya şu şeyin yeni bölümleri çekilsin istiyorum ben. Kaptan Jack'le Lapacı'nın. Kaptan Jack'le Lapacı yok. O tamamen bitmiş. O Nickelodeon'un yapımıydı. Onun yeni şey bölümleri hatta filmi çekilsin istiyorum. Kaptan Jack'le Lapacı da biraz şey ya. Sert bir çizgi. Gerçi Nickelodeon'un bütün çizgi filmleri evet sert. Evet ya onu çok sıkıcı. İzleyip karşılaştırma şansım oldu. Çok gurumu yumuşak. Yok canım. Onu büyükler için ayrı. SpongeBob'u falan söylemiyorum. SpongeBob mesela hem çocuk hem annesi babası. İnanılmaz. Zaten mesela şimdi Ali'ne mama yedirirken böyle dalıp kendini yediğin olmuyor mu abicim? SpongeBob'u seyrediyor. O kadar. Dalmadım daha da. Nereye daldı? SpongeBob'u seyrederken çocuğa yedeceğim diye la la diye insan böyle bir şey seyrederken kendini yemesi zevkli oluyor. Ali mesela Baby TV'yi seviyor. Orada işte Tuli bilmem ne falan filan diye bizde ismini bilmediğim iki tane yeni penguen var. Hadi ya yeni mi girdi onu? Kadrolu yeni şeyler var. Kadrolu mu girmişler? Kadrolu girmişler. Vay be. Esas orada bir tane kadrolu sıkıcı kadın var ondan nefret ediyorum. Hangisi o şey konuşan mı? Konuşan çocuklara oyun öğreten. Neyse. Günaydın efendim. Merhaba günaydınlar Tayfun ben. Tayfun Bey hoş geldiniz. Neredesiniz? Yoldayım şu anda. Siz de mi işe? Ben de işe. Ya yoksa Ankara'ya gelip Antalya'ya mı geçeceksiniz buradan? Keşke. Keşke. Tabii evet. Doğru. Bir gün geçersiniz Tayfun Bey. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ben makine mühendisiyim. Elektronik veri tabanı işiyle uğraşıyorum. Vay be. Vay çok havalıymış işiniz ya. Makine mühendisi elektronik veri tabanı. Nereden nereye Tayfun? Kısmet. Vinç yapmak isterken böyle veri tabanı. Kesiyor mu sizi peki yani? Fena değil idare ediyoruz. Yani ne bileyim böyle biraz daha dişliler efendim aksılar falan olsun istemez miydiniz hayatınızda bilgisayar başında? Herkesin hayatında ek bir renk ister tabii ben de bir şeyler istiyorum. Böyle çok gizli değilse şu anda neyle uğraşıyorsunuz mesela hangi veri tabanı ne sıpı tip? Gerçi ne sorulur ya elektronik veri tabanı. Abi veri tabanı dediğin şöyle sorulur. Veri tabanında şöyle, taban şöyle, iyi mi? Şöyle söyleyeyim ben size. Avrupalı bir yayın evinin Türkiye sorumlusu olarak çalışıyorum ben. Vay be. Akademik araştırmasını yapan insanlar bu veri tabanlarından girip bilimsel makalelere ulaşabiliyorlar. Ha, kopya çekiyorlar yani. Referans alıyorlar diyelim. Ha referans ama kopya yani. Onu mesela fotokopi çektirip satıyorsunuz benim anladığım o. O biraz art niyete girer öyle söylemeyelim. Ya yok, üniversite yıllarında öyle başlıyor. Ha yani üniversite yılları. Tayfun'un notları en çok fotokopi çektirilen notlarmış. Adam tutmuş basım yayın evini ele geçirmiş. Fotokopiciye bırakmış ya fotokopiciye bırakmış. Tabii canım orada bırakıp gelen şu master'ın şey varmış tak alıyor oradan akademi çalışma fat fat iki tane şey değiştiriyor al sana en güzel akademi çalışma. Peki Tayfun Bey alalım cevabınızı. Arkadaşımın hayal gücüne gerçekten hayran oldum. Orada bir tıkanma hissettim zaten ben bir. Ben Bayan Simpson'ı şey canlandırsın isterim. Seslendirsin isterim. Bülent Ersoy. Var yani. Helal olsun. Hakikaten çok güzel olur ya. Ondan sonra Bay Simpson'da şey seslendirsin. Kamer Genç. Kamer. Peki çok teşekkürler Tayfun Bey. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Ya ben... Marşı Bülent Ersoy seslendirebilir yalnız ya. Seslendiririz. Bu Bartı da şey seslendirsin ya. Bu bir tane bağımsız milletvekili adayı vardı ya. Abdurrahman. Abdurrahman. Biz Fırıldak değiliz. Onun seslendireni ben istiyorum ya. Onu seslendiren kendisi Fahir. Değil. Onu bir tane çaycı mı ne seslendirmiş? Fahir her zaman gösterdiğin gündemin gerisinden gelme özelliğini 23 Temmuz sabahında da gayet güzel gösterdi. Olur mu? Gündemin hemen akabinde geldim ya işte. Bitti artık canım. O, ya o zaten ama seçime o kadar popülerdi o espri. Olur mu? Bitti. Dün bitti. Sandıklar açıldı. Seçim yasakları kalkınca. Bitti mi? Bitti. Ama o güzeldi. Güzel olan pek ama çok şey gibi işte, o da bitti. Bitti. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Deniz ben. Deniz Hanım hoş geldiniz. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ben mezun oldum yeni iç mimarlıkta. Nereden? İç mimarlık. Evet. Çalışıyor musunuz? Efendim? Çalışıyor musunuz? Yok şimdi iş arıyorum. İş arıyorsunuz. Ne tip bir iş arıyorsunuz Deniz Hanım? İşte ofislerde. Ofislerde. Mimarlık ofisleri evet. Ofislerde mimarlık ofislerinde ne tip bir iş? İşte çizim olur. Çizim. Başka evet. Neler olabilir? İşte şantiyede çalışabiliriz. Şantiyede çalışmak istiyorsunuz güzel. Burada hani dinleyen varsa diye biz de Deniz. Ama Deniz sen hep çalışmak istediğin ortamı söylüyorsun. Ortamları söylüyorsun. Ama yani nasıl bir iş arıyorsun? Yani mesela ofis olabilir dedin, şantiye olabilir. Bunlar hep mekan. Peki yani mesela bir şey soracağım. Seyahate mani bir durumun var mı? Yok. Yok. Peki, erkek Deniz arkadaşın Hanım. Falan var mı? Yok. Yok yani otomatikman diyorsun şantiyelerde çalışabilirim. Yok o kadar. Peki Deniz Hanım şimdi iç mimaride şark köşesi denen şey hala popüler mi? Yani ne yaptığınıza bağlı tabii. Peki bir şey daha ben sorabilir miyim? Tabii. Cam tuğlayı kullanabilir miyiz iç mekanlarda fütursuzca? Hayır. Neden? Çünkü ya biraz kaba bir malzeme olduğu için her tarafta kullanılamıyor. Olur mu canım? Yani bence cam hem estetik hem doğal bir malzeme hem de yani tuğla yani en sağlam malzeme ya. Yani öyle de böyle diyen adamlara ne diyeceğinizi öğretiyorlar mı okulda Deniz Hanım? Yok öğretiyorlar. O bize bırakıyorlar onu. Onu artık şantiyede öğrenecek. En sağlam malzeme dediğin Fahir fırın mı yapacaksın mutfakta mesela? Böyle olur pide ya. Fırını gibi bir şey mi düşünüyorsun? Yok mesela yatak odasının duvarlarını komple cam tuğlayla örüyorum. Ne yapacaksın? Ya o biraz fantezi. O fantezi. Size böyle fantazilerle gelenlere cevabınız ne olacak? O biraz fantaziye girer mi olacak? Ya yok tabii kibar bir şekilde hani uygun bir orta bir yol bulmaya çalışacağız. Uygun bir orta yol derken yarıya kadar. Oraya biz aynalı cam koyalım. Ya bir arkadaşıma bir teklif gelmiş de yatağın üstüne ayna koyma şeklinde. Hadi canım. Ya bize bunları anlatsanız da şantiye mantıya anlatıyorsunuz. Tabii yani. Herhalde şey adam yataktan kalkmadan tıraş olmak için sabah. Çok kritik bir soru soracağım Deniz. Tabii. Burada aynayı koy diye mi teklif gelmiş yoksa aynaya bakalım diye mi teklif gelmiş arkadaşınıza? Koy diye teklif gelmiş. O ilk teklif herhalde kabul etmeyince ikinci teklif de yapamadı o adam. Tabii. Kabul etmez misiniz? Koydu mu yani aynayı onu merak ettim. Koydu mu koymadı mı? Sonra ayrıldı galiba işte. Nasıl ya? Ama canım o da çok naif. Miş. Hakikaten. Koyar koymuyorum der. Tamam. Şey dememiş ya sağlığından zincirler sarkmasını istiyorum dememiş ya. Tamam ayna koyayım demiş adam. Sabah kalktığında ben şimdi böyle bir ara öyle bir şey düşünüyordum yani. Benim şarjlı tıraş makinem vardı. Böyle yataktan kalkmadan tıraş olsam da güzel. Yatakta iki şey çok tehlikelidir. Ekmek kırıntısı ve kıl kırığı. Çünkü korkuturlar. Korkuturlar. Yemin ediyorum var ya fır dönersin olduğun yerde. Peki Deniz Hanım cevabınızı alalım. Şimdi ben Mr. Burns için Ajdar'ı düşündüm. Ajdar'ı. Krusty var mı acaba filmde? Krusty olma mı? Tamam, Krusty olma mı? Ona da Haydar Dümen diyorum. Haydar Dümen'in aslında rengi tutmuyor ama tipi benziyor biraz Krusty'ye ya. Saçlar falan. Abu vardı ya hani bir tane. Evet Abu. O da Zekeriya Beyaz. Zekeriya Beyaz. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi akşam. Kitlendi kız kitlendi. Tamam. Evet sonuna geliyoruz. Gerçi çok da neşeli bir yarışma bulamadık galiba bu sabah. 5 dinleyiciden tahminler var. 5 dinleyiciden tahminler. Oktay Bey açılmayan. Açalım sandıkları açalım. Buyurun efendim. Açalım. Onu grafiklerle versen Oktay abi. Şu anda grafikleri yansıtıyorum ekranınıza. önünüzdeki iki bilgisayarda da. Kaç kişiye veriyorduk? İki kişiye. O zaman bir kadın dinleyicimiz Deniz'e verelim. Bir kadın dinleyicimiz olan Deniz aynı zamanda kendisine ayna teklifi gelmemişti değil mi? Ayna teklifi arkadaşına gelmişti. Gelmişti. Ama şantiyeler olsun, ofisler olsun, iş teklifi bekleyen Deniz kızımız kazansın. Bir de bence Tayfun alsın ya. Tayfun elektronik veri tabanlarıydı. Makine makinaları falan bütün Avrupa'yı ele geçirmiş bir insandır kendisi benim nazarımda. Yarın sabah yine yarışma olacak sevgili dinleyiciler. Güzel davetiyeler dağıtacağız bu hafta Perşembe'ye şimdi kadar. Şimdi seçim arefesi sonra yorgunluğu onu şey yapıyoruz. Hakikaten sabaha kadar. Onu herkes bugün bir duşunu alsın. Güzelce herkes tıraşında olsun yarın sabah efendi gibi. Efendi gibi. Görüşmek üzere. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.